ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของนายดุลนายดุลนี่เป็นคนบ้านคลองหลวงเขาเล่าว่าตัวเขาเองนี่ฆ่าหนูซะไม่ใช่น้อยฆ่าเสร็จแล้วก็เอาไปย่างขายที่ริมถนนแล้วก็ให้เมียเอาไปขายที่ตลาดด้วยเขาดักมันได้ด้วงคืนนึงก็ได้พอเอามาย่างขายได้เงินได้ทองมาเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งหนูแถวบ้านเขาเนี่ยมันชุมมากกินข้าวในนาของชาวนาจนพวกเขาเกลียดชังมันยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดหนูตัวโตๆอ้วนๆย่างแล้วเหลืองหอมน่ากินมากคนซื้อเอาไปผัดไปแกงเผ็ดกันกินแกล้มเหล้ากินกับข้าวโอ้โหอร่อยอย่าบอกใครเชียวที่บ้านเขาเนี่ยกินซะเบื่อเลยแต่ก็ยังกินได้อยู่เรื่อยๆนับว่าเป็นครอบครัวที่อาภัพเพราะว่าไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวเมียนายดุลนี่เป็นหมันเขาก็เลยหมดหวังทีแรกก็คิดจะไปมีเมียใหม่อยู่เหมือนกันแต่สงสารเมียเพราะว่าหล่อนเป็นคนดีไม่ได้ทำอะไรผิดมันเป็นเรื่องของเวรกรรมพอคิดได้อย่างนี้ก็สบายใจไม่คิดมากแต่ว่าคิดดูให้ดีไม่มีลูกก็ดีเหมือนกันไม่ต้องคอยห่วงเพราะว่าเห็นคนที่เขามีลูกกันเขาก็บ่นห่วงลูกกันอยู่ไม่ขาดปากลูกเกเรเสเพลก็เป็นทุกข์ไปทำอะไรไม่ดีก็เดือดร้อนไปทำให้ใครเขาเสียหายก็ต้องเสียเงินเสียทองเขาก็เลยคิดว่าไม่มีลูกก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเรื่องร้ายปรากฏว่านายดุลเนี่ยหายตัวไปออกไปดักหนูแล้วไม่กลับนางนิ่มภรรยาก็ออกไปตามหาเพราะว่ามันค่ำแล้วค่ำมากด้วยเขาไม่เคยกลับบ้านผิดเวลาอย่างนี้มาก่อนเลยนางนิ่มมาออกจากบ้านไปคนเดียวไปกับไฟฉายส่องแสงสาดไปแล้วก็ร้องเรียกหาเขาไปยังที่ที่เขามักจะไปวางด้วงดักหนูไปที่นาข้าวที่เก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วไม่มีข้าวในนาให้กินพวกหนูมันก็หิวโหยมันจะหาอาหารกันพอเจอด้วงมีกลิ่นอาหารมันก็มุดเข้าไปกลไกในด้วงก็ทำงานกระตุกรัดคอหมับมันก็ตายอยู่คาด้วงด้วงเขาทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ตอนนั้นนิ่มเมียเขาก็ร้องเรียกใช้เสียงกว่าความมืดไปถึงหูของเขาว่าเขาอยู่ตรงไหนก็ตามหาจนเหงื่อเปียกชุ่มตัวก็ยังไม่เจอก็ไม่มีเสียงขานรับเขาหาจนอ่อนใจแล้วเธอใจคอไม่ค่อยดีก็เลยกลับแล้วก็นึกว่าเขาอาจจะไปบ้านแม่เขาแต่ทำไมไม่บอกว่าจะไปธรรมดาเขาไม่ค่อยจะได้ไปบ้านแม่เพราะว่าเขาไม่ชอบขี้หน้าพ่อเลี้ยงที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันเจอหน้ากันทีไรก็จะเขม่นกันทุกทีสาเหตุก็เพราะเขาคิดว่าแม่ตัวเองไปหลงผัวใหม่จนไม่ลืมหูลืมตาเสร็จแล้วนิ่มก็กลับมารอเขาอยู่ที่บ้านก็ไม่เห็นกลับสักทีแต่ก็ไม่ได้ออกไปตามเขาอีกเขาหายไปทั้งคืนจนเช้าก็ยังไม่ยอมกลับมาเขาหายไปไหนของเขาล่ะนี่นิ่มก็ออกไปถามหาว่ามีใครเห็นนายดุลบ้างก็ไม่มีใครเห็นสักคนก็เลยต้องไปตามเขาที่บ้านแม่ผัวเนี่ยนะที่นั่นไม่มีเขาแม่เขาบอกว่าไม่ได้มาแต่แล้วก็มีคนไปพบว่าเขาโดนรัดคอทิ้งเอาไว้ในคูแห้งไม่มีน้ำมีแต่ป่าหญ้ารกๆสูงๆมองทอบแทบไม่เห็นตัวเขาแต่ว่าเขายังไม่ถึงที่ตายก็ฟื้นขึ้นมาเองหลังจากสลบเหมือดไปเป็นคืนๆตะเกียกตะกายขึ้นมาก็เห็นมีคนพาตัวมาส่งที่บ้านระหว่างที่เขาไม่รู้สึกตัวนั้นเขาได้ไปที่ไหนมาสักแห่งที่เขาเรียกมันว่านรกเขาคิดว่าเขาไปที่นั่นจริงๆเพราะว่าเขาได้เห็นการลงโทษผู้ที่ทำบาปมากมายเสร็จแล้วเขาก็มองเห็นบาปที่รอเขาอยู่เขาเห็นหนูมากมายที่เฝ้ารอเขาล้วนแต่น่ากลัวพวกมันแยกเขี้ยวอยากจะขบกัดกระชากเนื้อหนังมังสาของเขาเขาถามคนที่พาเขาไปยังที่นั้นว่าพวกหนูน่ะมันรอใครได้รับคำตอบว่าก็รอเองแหละเองจำไม่ได้เหรอหนูพวกนี้แหละที่เองได้ฆ่าได้แกงพวกมันพวกมันก็มาเฝ้ารอเองอยู่ที่นรกเนี่ยเพื่อจะได้ตอบสนองในสิ่งที่เองเคยทำเอาไว้กับพวกมันพอได้ยินแค่นั้นก็หนาวสะท้านไปทั้งตัวก็นึกกลัวจนไม่กล้าจะไปถามอะไรอีกเขาก็นึกว่าเขาจะไม่ได้ฟื้นตื่นกลับขึ้นมายังโลกมนุษย์อีกแล้วแต่ว่าก็นับว่ายังพอจะมีบุญหลงเหลืออยู่บ้างถึงได้กลับมาทีนี้ปัญหาก็คือเขามีเรื่องบาดหมางกับใครล่ะตำรวจสอบสวนเขาก็สายหน้าไม่รู้ว่าใครเพราะว่าตอนที่โดนเล่นงานมันมาข้างหลังแล้วมันก็ค่ำแล้วไม่มีโอกาสได้หันไปมองมันเลยมันรัดคอแน่นหายใจไม่ออกแป๊บเดียวเท่านั้นหน้ามืดสุดหวบเลยเสร็จแล้วพวกมันก็คงนึกว่าเขาตายแล้วก็เลยลากร่างเขาไปโยนในป่าหญ้า ในคูน้ำที่ไม่มีน้ำถ้ามีน้ำก็มีหวังว่าเขาไม่รอดนะนับว่ายังไม่ถึงที่ตายตำรวจก็สืบหาตัวคนร้ายที่ทิ้งหลักฐานเอาไว้ชิ้นเดียวคือรองเท้าแตะสีเขียวที่หูขาดข้างหนึ่งอยู่ในป่าหญ้าอีกข้างก็ตกอยู่ไม่ไกลเข้าใจว่าคนร้ายไปถอดโยนทิ้งเองตำรวจเที่ยวเอารองเท้าไปถามหาเจ้าของถามชาวบ้านไปทั่วหมู่บ้านว่าเคยเห็นใครใส่รองเท้าแตะคู่นี้บ้างก็ใส่หน้ากันหมดไม่มีใครเคยเห็นเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงที่ไม่เคยมีใครเห็นนอกจากไม่พูดความจริงหรือไม่งั้นก็มือฆ่ามาจากที่อื่นในดุลเคยทะเลาะเบาแว้งกับใครบ้างตำรวจก็ถามเขาก็นึกไม่ออกแต่นางนิ่มเมียเขาน่าจะรู้ดีเพราะว่าผัวเมียกันเขาไม่ชอบใจใครก็น่าจะเล่าให้เมียฟังบ้างก็เลยถามเมียเขานางนิ่มก็นึกย้อนไปว่าเขาเคยเล่าว่าขัดแย้งใครบ้างเขาไม่ใช่คนที่จะมีเรื่องมีราวกับใครง่ายๆมีอยู่คนเดียวที่เขาเล่าให้ฟังคือเขาเอาหนูย่างไปขายที่ตลาดแล้วก็ไปรู้จักกับแม่ค้าขายผักเขาคนหนึ่งก็คุยกันหลายหนก็สนิทสนมกันแล้วปรากฏว่าผัวของแม่ค้าคนนี้ก็เกิดเข้าใจผิดแล้วถามเขาว่าชอบเมียเขาหรือเขาก็บอกเปล่าก็รู้จักกันเท่านั้นเองขายของอยู่ใกล้กันผัวแม่ค้าก็ไม่เชื่อสั่งห้ามไม่ให้ไปยุ่งกับเมียเขาอีกเขาก็ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับแม่ค้าคนนั้นอีกละเพราะว่ากลัวว่าผัวหล่อนจะโกรธเคืองท่าทางเขาเป็นคนขี้โมโหอารมณ์ร้ายตำรวจก็ถามนายดุลเขาก็ยอมรับว่าเคยเล่าเรื่องนี้ให้นางนิ่มฟังมันเป็นเรื่องจริงแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ข้องแวะกับแม่ค้าผักคนนั้นอีกตำรวจก็เรียกแม่ค้าผักกับผัวมาสอบถามแต่ก็ไม่พบพิรุธอะไรนายดุลรอดตายมาได้จากคราวนั้นเขาก็นึกกลัวบาปกรรมที่เขาทำไว้กับหนูแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ที่ชาวบ้านชาวช่องเขาเกลียดชังแต่การที่ไปฆ่าไปแกงมันก็ทำให้เขามีบาปเขาก็กลัวบาปจนกระทั่งเลิกอาชีพหาหนูขายลูกค้าขาประจำมาพากันเรียกร้องขอให้เขาไปหาขายอีกแต่เขาก็บอกไปว่าบอกพอแล้วทำบาปมามากแล้วรอดตายมาได้กว่านับว่านรกอย่างปราณีแต่เมียของเขาทำท่าเหมือนไม่เชื่อเรื่องที่เขาเล่าว่าไปนรกมาเพราะนางได้พูดว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นเหมือนกับที่นอนหลับแล้วฝันไปแม้ท่าทางเมียไม่เชื่อแต่เขาก็บอกกับเมียว่านรกยังสงสารเขาอยู่ยังไม่เอาเขาไปอ่ะต่อไปนี้เขาจะต้องทำบุญทำทานให้มากๆจะไม่ก่อเวรก่อกรรมอีกแล้วแล้วเขาก็ทำอย่างที่พูดจริงๆจากคนที่ไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวาบ่อยก็ไปทำบุญใส่บาตรหนักเข้าถึงขั้นไปถือศีลกินเพลกับคนแก่ๆงดข้าวเย็นกินแค่สองมื้อเขาบอกว่าเพื่อจะสร้างบุญกุศลเขากลัวบาปเอามากๆเพราะว่าเขาโดนรัดคอเหมือนกับหนูที่มันโดนด้วงของเขารัดคอเหมือนกันนี่แหละที่เขาคิดว่ามันเป็นกรรมโดยตรงเลยเมียของเขายังไม่อยากให้เขาหยุดหาหนูเพราะว่าลูกค้าต้องการกันมากๆแล้วมาถามหาบ่อยๆเขาก็พูดกับเมียว่าเราก็ไม่มีลูกเราจะทำบาปหาเงินเอาไว้ทำไมเยอะแยะนาไร่ก็มีแก่เฒ่าไม่ต้องกลัวอดตายหรอกเรามีนาเราก็ค่อยๆขายกินไปไม่ต้องห่วงให้มากหรอกนางนิ่มเห็นว่าเขาไม่ทำแน่แล้วก็เลยไปหาหนูเองเขามัวแต่ไปถือศีลอยู่ที่วัดพอกลับมาบ้านเมียเอาด้วงไปดักหนูหมดเลยพอเขารู้เขาก็ขอร้องเมียว่าอย่าทำเลยมันบาปกรรมเห็นกันอยู่แล้วหากินทางอื่นเถอะทำนาทำไร่ไปก็พอกินพอใช้กันแล้วแต่นางนิ่มเมียเขากลับพูดว่าพี่ไม่ทำฉันทำเองเขานั่นไม่อยากให้เมียทำห้ามก็ไม่เชื่อเขากลุ้มใจมากไม่รู้จะปรึกษาใครก็ได้แต่เฝ้าขอร้องเมียให้เลิกหาหนูขายแต่นางนิ่มไม่เชื่อบอกว่าเงินดีแถมยังขึ้นราคาขายได้เงินมากกว่าเก่าด้วยไม่ว่าเขาจะขอร้องยังไงนางนิ่มก็ไม่ฟังคิดแต่เรื่องเงินเท่านั้นเองเขาหมดหนทางก็เลยต้องตัดสินใจทำบางอย่างในระหว่างที่เมียเอาหนูย่างไปขายตลาดเมียกลับมาเห็นเขากำลังสุมไฟกองใหญ่เข้าไปดูใกล้ๆว่าเขาเผาอะไรก็เห็นว่ามันก็คือด้วงทั้งหมดนั้นโดนผ่าเป็นสองซีกแล้วก็กลายเป็นเชื้อไฟอยู่ในกองเพลิงเรื่องนี้ทำให้ทะเลาะเบาแวงบาดหมางกันถึงขั้นอย่าขาดจากกันต่อมาในดุลก็มีเมียใหม่แต่ปรากฏว่ามีลูกกี่คนก็ตายหมดเป็นเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองครับ ว่ากันว่าคนเราเกิดมาได้ก็เพราะว่ามีกรรมเป็นตัวกำหนด เมื่อสร้างกรรมดีกุศลกรรมย่อมส่งผลให้ได้ดีมีความสุขแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีแต่เมื่อคนเราสั่งสมแต่กรรมชั่วอกุศลแห่งบาปกรรมนั้นก็จะชักนำให้ได้รับความทุกข์ทรมานเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ชั่วตามวิบากแห่งกรรมของตนที่ได้ทำเอาไว้มีเรื่องจริงที่จะนำมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ทิศบุญยงทิศคำพาทิศโฮมทั้งสามคนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทสนมกันมากไปเที่ยวไหนก็ไปด้วยกันมีงานก็ช่วยกันทิศบุญยงในอายุมากกว่าเพื่อนมากกว่าประมาณ 2-3 ปีดังนั้นทิศคำพาทิศโฮมก็มักจะเรียกทิศบุญยงว่าลูกพี่เสมอแต่ทั้ง3คนนี่แปลกกว่าคนธรรมดาอีกอย่างก็คือชอบกินเนื้อสุนัขมากถึงจะเอาเนื้อวัวมาแลกเขาก็ยังไม่เอาเขาจะหาลูกสุนัขมาเลี้ยงเอาไว้ในบ้านเสมอโดยจะขอเอาจากญาติพี่น้องบ้างเอาเป็ดไก่แลกเปลี่ยนเอาบ้างหาล่อโดยอาหารแล้วก็ข้าวเอาสุนัขที่จรจัดพลัดหลงเจ้าของมาบ้างหาเอาตามวัดวาอารามที่จรจัดไม่มีที่อยู่ที่อาศัยบ้างใต้ถุนบ้านของทิศบุญยงจะมีสุนัขล่ามโซ่เอาไว้อย่างน้อยก็ 2-3 ตัวเสมอแล้วก็มีสุนัขตัวเล็กๆเลี้ยงไว้รอให้โตเพื่อจะได้ฆ่าเอาเป็นอาหารในวันต่อไปอีกก็มีมากวันหนึ่งทิศบุญยงกับเพื่อนสนิท2คนกลับมาจากไปทำงานรับจ้างขุดมันสำปะหลังในตอนค่ำพอถึงตอนเช้าราว3โมงทิศยงก็สั่งลูกน้อง2คนนำสุนัขที่ล่ามไว้ไปสวนมะม่วงซึ่งห่างจากบ้านราวกิโลเมตรกว่าๆส่วนคนหนึ่งก็ให้ไปซื้อเหล้า2ขวดตัวเองจัดหาเครื่องปรุงก็คือพริกน้ำปลาผักแล้วก็อุปกรณ์ทำครัวไปพร้อมในสวนมะม่วงนั้นมีบ่อเลี้ยงปลาอยู่บ่อหนึ่งเมื่อทั้ง3คนไปถึงก็เก็บข้าวของไว้ที่ข้างต้นมะม่วงทิศยงก็สั่งให้ลูกน้อง2คนนำสุนัขมาเอาโซ่ออกจากคอให้คนหนึ่งเอากระสอบมาแล้วก็ช่วยกันเอาสุนัขตัวนั้นจับยัดลงไปในกระสอบแล้วก็เอาเชือกผูกรัดปากกระสอบไว้ให้นั่นสุนัขมันก็ดิ้นรนจนสุดกำลังเพื่อจะหาทางออกให้พ้นจากความตายแต่ก็ไม่มีทางเมื่อโยนลงไปในน้ำน้ำมันจะเข้าปากเข้าจมูกดิ้นไปมาทุรนทุรายอุจจาระปัสสาวะก็จะแตกออกมาหมดทั้ง3คนก็จะนั่งที่ขอบบ่อน้ำดูเมื่อเห็นว่าน้ำเป็นฟองพุ่งพุ่งขึ้นแล้วหายไปก็จะเข้าใจว่าของโสโครกออกหมดแล้วแล้วก็สุนัขขาดใจตายแล้วทุกคนก็จะพากันหัวเราะดีใจจากนั้นทิศบุญยงก็จะสั่งให้ลูกน้อง2คนลงไปเอากระสอบสุนัขขึ้นมาจากบ่อน้ำเมื่อนำกระสอบขึ้นมาถึงขอบบ่อก็จะแก้เชือกที่ผูกรัดปากกระสอบออกลากเอาตัวสุนัขออกมาสิ่งสกปรกจะเทลงมาในบ่อเป็นอาหารปลาต่อไปแล้วก็หามสุนัขไปวางไว้เอาผ้าขี้ริ้วเช็ดน้ำออกจากตัวสุนัขให้หมดก่อกองไฟให้ลุกโพลงขึ้นแล้วก็จับสุนัขโยนเข้าไปในกองไฟใช้ไม้ยาวๆเขี่ยไปเขี่ยมาพอเห็นว่าไฟไหม้ขนในตัวสุนัขออกหมดแล้วก็เอาไปวางบนใบมะพร้าว 2-3 ใบที่รอเอาไว้แล้วทั้ง3คนก็ใช้มีดคมๆขูดขนที่เหลือออกให้หมดล้างให้สะอาดตัดหัวตัดเท้าออกสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็โยนลงไปในบ่อปลาให้เป็นอาหารปลาต่อไปเสร็จแล้วก็พากันแล่เนื้อเถือหนังใช้มีดคมๆผ่าตรงกลางท้องกระชากเอาตับไตไส้พุงออกหมดสิ่งใดไม่ต้องการก็โยนลงไปในบ่อปลาให้เป็นอาหารปลาต่อไปต่อจากนั้นก็ช่วยกันแล่เนื้อเถือหนังออกไว้เป็นกองกองพอเสร็จแล้วก็เอาไปที่พักใต้ร่มมะม่วงจัดการทำอาหารต่อไปก็มีทอดย่างผัดกะเพรากลิ่นนี่หอมฉุนอร่อยเชียวเขาก็ถือว่าใครไม่ชอบกินเนื้อหมาเนี่ยบุญไม่มีว่างั้นทั้ง3คนก็นั่งวงล้อมกินกันไปเล่ารินแบ่งกันไปเป็นระยะระยะจนจะหมดก็ย่างต่อผัดทอดต่อกินกันไปจนเมาไม้แล้วก็ลุกขึ้นร้องรำอย่างไม่อายใครพอเหนื่อยกันหน่อยก็พากันนอนตามสบายจนกระทั่งตะวันโผล่เพลจะรับปลายไม้อยู่ถึงพากันกลับบ้านการกินเนื้อสุนัขเป็นอย่างนี้เสมอมาตั้งหลายปีทิศบุญยงหาสุนัขตัวเมียมาเลี้ยงไว้เสมอเมื่อออกลูกมาก็เลี้ยงไว้พอโตขึ้นหน่อยก็จัดการกับเพื่อนจูงไปยัดใส่กระสอบโยนลงสระ แล้วก็เอามาทำอาหารอย่างที่เคยทำมาทั้งสามกินเนื้อสุนัขทรมานสุนัขอย่างนี้มาหลายร้อยตัวแล้ววันคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนมีปีกบินถึงฤดูร้อนแม้จะร้อนอบอ้าวก็ยังไม่คลายมนต์เสน่ห์ต้นไม้ก็ยืนต้นเรียงรายอยู่ริมทางออกดอกพราวสวยไม่ว่าจะเป็นดอกตะแบกดอกหางนกยูงออกดอกสีแสดแดงจ้าแม้กระทั่งดอกหญ้าต้นเล็กๆริมทางก็ยังออกดอกบานน่ารักน่าชังทิศบุญยงเป็นหนุ่มวัย30แล้วทุกคืนวันเดือนหงายสายลมเย็นเขาจะชวนลูกน้องไปเล่นแอวสาวหมู่บ้านใกล้เคียงกันเพราะว่าแอบไปรักสาวสวยคนหนึ่งชื่อรำเพยทั้งสองก็สนิทสนมและรักกันมากจนตกลงวันแต่งงานกันเมื่อได้วันเวลาก็ให้พ่อแม่ไปสู่ขอและกำหนดวันแต่งงานเมื่อถึงวันแต่งงานก็จัดการสู่ขวัญใบสีที่บ้านของเจ้าบ่าวก่อนแล้วจึงแห่ขันหมากนำเจ้าบ่าวไปทำพิธีสู่ขวัญที่บ้านเจ้าสาวอีกต่อตามประเพณีพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ขึ้นรถสองแถวคันหนึ่งส่วนทิศบุญยงและเพื่อนสองคนก็ขึ้นรถปิกอัพอีกคันหนึ่งพร้อมกับใส่สิ่งของต่างๆไปด้วยรถปิกอัพทิศบุญยงเนี่ยเป็นคนขับเองญาติบอกว่าให้คนอื่นขับก็ไม่ฟังเพราะว่ารถนั้นน่ะออกใหม่อยากจะขับเองโชว์ญาติเจ้าสาวด้วยเสียงคนโห่ร้องสลับกับเสียงกลองก็ดังกึกก้องไปตลอดทางทิศบุญยงยังอ่อนเพลียแล้วก็เมาเหล้าอยู่พอขับรถไปถึงทุ่งนาแห่งหนึ่งเกือบจะถึงบ้านเจ้าสาวแล้วบังเอิญมีสุนัขดำใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งมาตัดหน้ารถปิกอัพที่ทิศยงเป็นคนขับทิศยงก็หักพวงมาลัยหลบโดยเร็วเป็นเหตุให้รถพลิกคว่ำลงไปในหนองน้ำริมถนนนั่นเองทิศยงถูกรถทับตายในหนองน้ำทันทีอีกสองคนคือทิศคำพากับทิศโฮมถูกรถกระแทกอัดกับรถเกือบคอหักมีอาการสาหัสสิ่งของตกกระจัดกระจายญาติช่วยกันนำรถขึ้นเอาทิศบุญยงขึ้นจากรถแล้วนำกลับบ้านทำพิธีตามประเพณีทางศาสนาต่อไปส่วนทิศคำพาทิศโฮมญาตินำส่งโรงพยาบาลแต่พอไปถึงแพทย์ยังไม่ได้รักษาพยาบาลก็สิ้นใจตายซะแล้วการแต่งงานก็ถือว่าเลิกลากันไปในวันนั้นนี่คือผลกรรมชั่วนำสนองให้เห็นในปัจจุบันทันตากฎแห่งกรรมนี่บริสุทธิ์ยุติธรรมยิ่งนักไม่มีการละเลยไม่มีการยกเว้นหน้าไหนตราบใดผลแห่งกรรมชั่วยังไม่สุงอมเหล่าคนพาลย่อมระเริงมัวเมาหลงในความสนุกความถูกใจความดีใจของตัวเองว่าดีว่าเก่งแต่เมื่อกรรมได้ที่ตามสนองให้เห็นทันตามันก็ปรากฏผลครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจังหวัดลำปางครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่คุณยายปิ่นเล่าให้ฟังคุณยายปิ่นเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมชอบทำบุญสุนทานเข้าวัดฟังธรรมเสมอเมตตาอารีแก่คนทั่วๆไปคืนไหนว่าเดือนหงายท้องฟ้าแจ่มใสแกก็จะชอบเรียกลูกหลานบ้านใกล้เรือนเคียงมานั่งวงล้อมที่ระเบียงชานหน้าบ้านแล้วก็เล่านิทานให้ฟังนิทานที่เล่านั้นจะแฝงด้วยคติธรรมให้เห็นผลของกรรมชั่วและกรรมดีเป็นการอบรมบ่มนิสัยเด็กๆให้รู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วก็มีความรักใคร่เมตตาอารีต่อกันคืนหนึ่งเดือนหงายเด็กหลายคนก็ขึ้นไปบนบ้านคุณยายปิ่นเพื่อจะไปฟังนิทานคืนนั้นคุณเสรีขึ้นไปนั่งวงล้อมกับฝูงเด็กด้วยแล้วก็ขอร้องให้คุณยายปิ่นเล่าเรื่องจริงที่เกี่ยวกับคนที่ทำกรรมชั่วแล้วตำตามสนองให้ฟังคุณยายก็ตกลงแล้วบอกจะเล่าก่อนจะเล่าคุณยายบอกว่าอย่าคุยกันให้ตั้งใจฟังเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆเวลานั้นคุณยายปิ่นก็คายหมากออกจากปากแล้วก็เอาน้ำมาบ้วนปากใส่กระโถนเสร็จแล้วก็บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในสมัยเมื่อยายยังเป็นสาวมีเพื่อนชายในหมู่บ้านเดียวกันคนหนึ่งชื่อนายบุญมามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ว่านายบุญมาคนเนี้ยตายไปแล้วสมัยเมื่อแกยังมีชีวิตเป็นหนุ่มอยู่แกชอบเล่นการพนันชนไก่ได้ข่าวคราวว่าไก่ที่ไหนชนเก่งแกจะไปหาซื้อมาเลี้ยงเอาไว้แล้วก็เอาไปชนในคราวที่บ่อนไก่ชนเขาประกาศไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลนะแกก็จะต้องไปให้ได้ สมัยนั้นบ้านเมืองเขายังไม่เข้มงวดกวดขันเหมือนอย่างทุกวันนี้ไม่ได้ขออนุญาตกว่าน้ำไก่ไปชนได้เมื่อตกลงเทียบไก่แล้วก็ท้าพนันลงเงินกันแล้วก็จับเอาไก่ชนกันเป็นคู่คู่ทีละคู่มีการหยุดพักเข้าน้ำเป็นยกเหมือนกับชกมวยไม่มีการให้คะแนนเมื่อไก่ตัวไหนสู้ไม่ได้วิ่งหนีก็ถือว่าแพ้ไปเลยการเอาไก่ชนกันนี่มันร้ายกว่าการชกมวยมากเพราะว่าชนกันแบบสู้ตายกว่าจะแพ้หรือชนะก็หน้าตาบวมเป่งเลือดที่หน้าที่งอนนี่ไหลเยิ้มหมดบางตัวจะงอยปากหลุดหล่นออกมาบางตัวถูกเดือยคู่ต่อสู้ที่ตาบอดทะลุเลยดูแล้วน่าสมเพชเวทนามากครั้งหนึ่งแกไปหาซื้อไก่ที่ล่ำลือว่าชนเก่งถึงจะแพงก็ไม่ว่าเมื่อได้มาแกก็จะให้เหยื่ออาหารเป็นพิเศษอย่างดีเมื่อถึงวันประกาศเอาไก่ชนกันแกก็เอาไก่ไปทันทีเมื่อเทียบสัดส่วนกันแล้วไก่ของแกเป็นคู่แรกที่เอาลงชนกันยกแรกไก่ของแกเตะถีบเก่งจนคู่ต่อสู้กระเด็นกระดอนไปหลายครั้งแกก็ดีใจปรบมือร้องลั่นว่าลูกข้าสู้ตายโว้ยพอหมดยกเข้าน้ำยกสองยกสามไก่แกก็เตะถีบคู่ต่อสู้แทบจะไม่ไหวแต่พอขึ้นยกสี่ชนกันไปชนกันมาบังเอิญเดือยไก่คู่ต่อสู้เสียบเข้าที่ตาข้างขวาของไก่ลุงบุญมามันก็ร้องจ๊อกด้วยความเจ็บปวดเลือดตาไหลทะลักออกมาเลยทำท่าจะหันหลังวิ่งหนีแต่แกก็ยังจับให้มันสู้กันอีกด้วยสัญญาณนักสู้จำเป็นต้องสู้สู้ต่อไปอีกสักครู่ด้วยความเจ็บปวดตามมากก็หันหลังทำท่าจะวิ่งหนีอีกลุงบุญมาก็จับให้หันหน้ามาชนกันอีกพอชนไปสักครู่ก็ร้องจอกจอกก้มหน้าลงให้คู่ต่อสู้เตะเอาข้างเดียวลุงบุญเห็นไก่ตัวเองไม่สู้ก็โมโหรีบจับขาทั้งสองแล้วรวบฟาดลงกับพื้นดินอย่างแรงทำให้ไก่ตัวของแกน่ะดิ้นพลาดขาดใจตายอย่างน่าอนาถพฤติกรรมของลุงบุญมาที่แกนำไก่มาชนกันเมื่อแพ้หรือว่าเห็นไก่แกทำท่าไม่สู้แกจะทำอย่างนี้เสมอแกประพฤติตัวชั่วช้าทารุณไก่อยู่อย่างนี้10กว่าปีเป็นจำนวนไก่ที่ตายไปเพราะแกนี่เกือบ200ตัวแล้วลุงบุญมาทารุณกรรมกับไก่มาแล้วมากต่อมากเหตุไฉนกรรมชั่วจะไม่ตามสนองตอนนั้นลุงบุญมาอายุย่างเข้า40ปีแกก็หยุดเล่นชนไก่เพราะเห็นว่าไม่มีทางร่ำรวยขึ้นก็หันมาหาอาชีพเดิมก็คือทำนาครั้งหนึ่งแกเอาจอบไปซ่อมคันนาบังเอิญเกิดพลาดจอบสับเข้าที่เท้าข้างขวาเป็นแผลเวอะวะนิ้วเท้าขาดไปสองนิ้วหายาที่ไหนมารักษาก็ไม่หาย3เดือนต่อมาตาทั้งสองข้างของแกก็แดงเป็นหนองไหลออกไม่นานตาข้างขวาก็บอดเป็นทุกข์ทรมานอยู่เกือบ2ปีไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ต่อมาอีกไม่นานแกก็เริ่มสติฟั่นเฟือนเอาหัวแม่มือชนกันเหมือนกับไก่ชนกันจนกระทั่งหัวแม่มือเป็นแผลยับเยินลูกเมียก็จับเอามือทั้งสองข้างผูกติดพนักเอาไว้เพื่อไม่ให้เอาไปชนกันแกก็ร้องโวยวายหาว่าทรมานแกเสียงนี่ดังก้องบ้านเลยลูกเมียทนรำคาญไม่ไหวก็แก้เชือกออกจากมือเมื่อแก้ออกแกก็เอามาชนกันอีกจนเล็บหลุดหล่นเป็นแผลเน่าเปื่อยครั้นต่อมาก็มีอาการผิดปกติอีกมากก็คือไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารถึงลูกเมียจะเอาป้อนก็ปัดทิ้งหกกระจัดกระจายร่างกายก็สูบผอมลงทุกทีอีกเกือบ2เดือนแกก็ขาดใจตายก่อนตายในแกจะจามฟิกเหมือนกับไก่สำลักน้ำเสร็จแล้วก็ดิ้นชักไปชักมาประมาณทั้ง2นาทีก็ขาดใจตายต่อหน้าลูกเมียอย่างหน้าทุเรศเวทนายิ่งนักคุณยายเล่าจบลงคุณเสรีก็ยกมือไหว้พร้อมมากราบขอพระคุณคุณยายปิ่นที่ได้เล่าเรื่องจริงให้ฟังสาธุชนที่รักทั้งหลายโปรดจงกระทำแต่ความดีเว้นความชั่วอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันทุกชีวิตที่เกิดมาใครก็รักและหวงแหนชีวิตของตัวเองมีความกลัวภัยคือความทุกข์อันเกิดมาจากความเจ็บปวดและความตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นโปรดจงมีความเมตตาอารีต่อกันเถอะครับโลกนี้จะได้ไม่วุ่นวายเดือดร้อนแล้วก็จะมีแต่ความสุข